نظر کرم نظر کرم یا رسول اللہ، نظر کرم نظر کرم یا حبیب اللہ، نظر کرم نظر کرم یا رسول اللہ، نظر کرم نظر کرم یا حبیب اللہ۔ کرم کی ایک نظر سرکار یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ، کھڑے ہیں آپ کے در پر سوالی یا رسول اللہ، نظر کرم یا حبیب اللہ، نظر کرم یا